Башар-Асад 6 студзеня ў першым публічным выступе за апошнія месяцы ў дамаскім оперным тэатры. Яны называюць гэта рэвалюцыяй, але гэта не мае з рэвалюцыямі нічога агульнага. Рэвалюцыі патрэбныя мысляры. Рэвалюцыя базуецца на ідэі, а дзе тут мысляр? Які мысляр стаіць за гэтай рэвалюцыяй? Рэвалюцыі патрэбныя лідары. Хто ведае лідара гэтай рэвалюцыі? Французскі актор Жерар Депардье 8 студзеня на прэсавай канферэнцыі ў Падгорыцы. У мяне расійскі пашпарт, які мне даў спадар Пуцін. Я французскі грамадзянін, але маю прывілей мець гэты пашпарт, а яшчэ я магу мець чарнагорскі пашпарт, захоўваючы французскае грамадзянства, або нейкае іншае. Я, напрыклад, думаў пра бельгійскае, але мне дастаткова расійскага пашпарта. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 21 студзеня прыняў прысягу, заступаючы на другі прэзідэнцкі тэрмін, паўтараючы тэкст за старшынём Вярхоўнага суду Джонам Робертсам. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Я, Барак Хусейн Обама, урачыста прысягаю, што буду адданы выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў і з усіх сілаў аберагаць, ахоўваць і бараніць Канстытуцыю Злучаных Штатаў. Хай дапаможа мне Бог. Старшыня камітэту ў справах сям'і, жанчын і дзяцей расійскай дзярждумы Елена Мізуліна 25 студзеня падчас абмеркавання ў думе закону аб забароне гей-прапаганды. У нас появляются серьезные основания устранить имеющиеся правовые пробелы в федеральном законодательстве в части, касающейся защиты детей от избыточности гомосексуальных практик и навязывания им информации, пропагандирующей гомосексуализм. Пакистанская школьніца-актывістка Малала Юсафзай, падстрэленая талібамі за выступы на карысць адукацыі для дзяўчатак, сказала ў відэаінтэрв'ю 4 лютага пасля паспяховай аперацыі па рэканструкцыі чэрапа і вяртання слыху. Today you can see that I'm alive. Сёння вы бачыце, што я жывая, што я магу гаварыць, магу вас бачыць, магу бачыць усіх. І сёння я магу размаўляць, і з кожным днём мне ўсё лепей і лепей. Усё гэта дзякуючы малітвам людзей, бо ўсе людзі, мужчыны, жанчыны, дзеці, яны ўсе маліліся за мяне. Папа Бенедыкт XVI 11 лютага на сустрэчы з кардыналамі ў Ватыкане абвяшчае аб рашэнні пакінуць пасаду. Я прыйшоў да пераканання, што маіх сілаў, з увагі на паважны век, ужо недастаткова, каб адэкватна выконваць Петрова служэнне. Французскі актор Жерар Дэпардье 23 лютага на цырымоніі ў Мардоўскім нацыянальным тэатры, дзе ён быў афіцыйна зарэгістраваны жыхаром Мардоўскай рэспублікі. Слава! Слава Саран! Слава Мардавія! Слава Росія! Віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура 5 сакавіка абвяшчае ў дзяржаўнай тэлевізіі пра смерць Уга Чавеса. Мы прыйшлі сюды ў вайсковы шпіталь, каб даведацца аб стане здароўя нашага каманданта прэзідэнта. Мы чакалі інфармацыі, з намі былі ягоныя дочкі, брат, іншыя члены сям'і, і мы атрымалі самую трагічную вестку, якую нам давядзецца перадаць нашаму народу. У 4:25 вечара сёння 5 сакавіка каманданта прэзідэнт Уга Чавес Фрыес памёр. Дыктар паўночнакарэйскай тэлевізіі 7 сакавіка пагражае Злучаным Штатам прэвентыўным ядзерным ударам. Дзеля таго, што Злучаныя Штаты збіраюцца распаліць ядзерную вайну, мы скарыстаемся нашым правам на прэвентыўны ядзерны ўдар па штабах агрэсара, каб абараніць нашыя дзяржаўныя інтарэсы. Рыма-каталіцкая царква 13 сакавіка абрала новага папу. Французскі кардынал Жан-Люй Таран абвясціў з балькона базылікі Святога Петра. Домінум Джорджум Марыум. Яго завуць Хорхе Марыё Бергольо, і ён прыняў імя Францішак. Куи сиби номен импозуит Францискум. Увечары 13 сакавіка папа Францішак прамовіў. Фратэлі і сорэлле, бонасэра. Браты і сёстры, добры вечар. Як вы ведаеце, абавязак канклаву знайсці для Рыму біскупа. Выглядае, што мае браты кардыналы ў сваіх пошуках дайшлі да краю свету. І вось мы тут. Лю Юншань, сябра сталага камітэту палітбюро ЦК Кампартыі Кітаю, 14 сакавіка абвяшчае вынікі выбараў, якія прайшлі падчас сесіі ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў. Абвяшчаю, што прэзідэнтам Кітайскай народнай рэспублікі абраны Сі Цзіньпін. Новы кітайскі прэзідэнт Сі Цзіньпін 17 сакавіка выступіў перад усекітайскім сходам народных прадстаўнікоў. Мы рашуча адкідаем фармалізм, бюракратызм, адкідаем гедонізм і марнатраўнасць і працягваем рашучую барацьбу за знішчэнне карупцыі. Мы выкарыстаем напоўніцу неад'емныя палітычныя якасці членаў кампартыі і будзем змагацца за справу партыі і народу. Прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў 24 сакавіка ў тэлефонным інтэрв'ю тэлеканалу «Дождь» рэагуе на смерць Барыса Беразоўскага. Из его заявлений личных, из информации, которая была, можно сделать вывод, что он однозначно был оппонентом Путина, но, к сожалению, оппонентом не только политическим, но и, наверное, в иных каких-то измерениях. Дыктар паўночнакарэйскай тэлевізіі 30 сакавіка абвяшчае пра сканчэнне замірэння паміж дзвюма Карэямі. Ад гэтага моманту дачыненне паміж поўначчу і поўднем уваходзіць у стан вайны, і ўсе праблемы, што ўзнікнуць паміж поўначчу і поўднем, будуць вырашацца адпаведна. Стан ні вайны, ні міру на карэйскім паўвостраве скончыўся. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на прэсавай канферэнцыі 16 красавіка выказаўся пра тэракт на бостонскім маратоне. Гэта быў гнюсны і подлы ўчынак, і цяпер, калі мы ведаем, што адбылося, ФБР расследуе гэта як тэрарыстычны акт. Любыя выбуховыя механізмы, выкарыстаныя супраць невінаватых цывільных людзей, гэта акт тэрору. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд, выступаючы перад журналістамі 24 красавіка, заклікаў да еднасці і спакою пасля таго, як парламент прыняў закон аб легалізацыі аднаполых шлюбаў. Гэтая рэформа пашырае правы гомасексуалаў, нічога ні ў кога іншага не забіраючы. Гэтая рэформа адпавядае кірунку развіцця нашага грамадства, і я ўпэўнены, што грамадства будзе ёй ганарыцца. Гэты гонар, магчыма, прыйдзе не ў забаве, магчыма, пазней, бо гэта крок да мадэрнізацыі нашай краіны, да большай свабоды, большай роўнасці, прынцыпаў, на якіх заснаваная наша рэспубліка. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун 16 верасня пра высновы інспектару ААН у Сырыі. Місія паказала свету бесстароннюю і незалежную справаздачу. Вынікі гэтыя ашаламляльныя і бясспрэчныя. 85% узораў крыві далі пазітыўную рэакцыю на зарыв. Прэзідэнт США Барак Абама 1 кастрычніка выступіў з заявай аб закрыцці ўрадавых установаў. Учора апоўначы ўпершыню за 17 гадоў рэспубліканцы ў кангрэсе вырашылі спыніць працу федэральнага ўраду. Скажу больш канкрэтна. Адна фракцыя адной партыі ў адной палаце кангрэсу ў адной з галінаў улады спыніла працу бальшыні ўрадавых установаў, толькі таму, што ім не спадабаўся адзін закон. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў пасля абвяшчэння вынікаў выбараў 9 кастрычніка, выніку якіх ён быў пераабраны на трэці тэрмін. Мае дарагія суайчыннікі, спадарыні і спадары, я ўдзячны азербайджанскаму народу за тое, што вы галасавалі за мяне і паверылі ў мяне і ў будучае развіццё нашай краіны. Я хачу паабяцаць маім азербайджанскім суайчыннікам, што я буду і надалей з адказнасцю служыць майму народу і заўсёды буду бараніць дзяржаўны інтарэс. Тана Дэсілуэта, кіраўніца назіральнай місіі АБСЕ ў Азербайджане, на другі дзень пасля выбараў. Нашы назіральнікі атрымалі заявы аб запалохваннях, былі сведкамі фізычных нападаў напярэдадні дня выбараў, якія, на нашу думку, прайшлі з сур'ёзнымі парушэннямі. Новаабраны прэзідэнт Грузіі Георгій Маргвелашвілі на другі дзень пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 кастрычніка. Нам удалося правесці гэтыя выбары па-асабліваму. Гэта вельмі важна, улічваючы тыя супярэчнасці, якія нам давялося перажыць. Гэта была асаблівая нагода для Грузіі, і не толькі як да былой Савецкай Рэспублікі, правесці выбарчую кампанію па-еўрапейску і правесці дзень выбараў па-еўрапейску. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 25 лістапада абвясціў пра дасягненне новай міжнароднай дамовы након іранскай ядзернай праграмы. Упершыню за апошнія дзесяцігоддзі мы спынілі развіццё іранскай ядзернай праграмы. Асноўныя часткі праграмы будуць згорнутыя. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч 25 лістапада бараніў у тэлезвароце рашэнне спыніць падпісанне дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам. А сягоння я хацеў бы падкрэсліць, альтэрнатывы па будове суспільства еўрапейскіх стандартаў в Украіне немає. І моя палітыка на цьому шляху завжди була і залишається послідовною. Реформи, які ми здійснюємо, це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом. Президент Ради Європи Херман фон Ромпей 29 листопада на виніковій пресовій конференції Вілінського саміту по Україні. Відомо, підписання сьогодні не відбулося, яно відкладене. І ми сподіваємося, що раніше пізніше Україна буде готова підписати це погодження. Тим часом ми протягуємо вести з Україною діалог поводле наявних процедур і по звичайних каналах, каб далі працювати над виконанням критеріїв, тлумачити їм наступства асоціації і погоднення об свободном гандлі. Протестовці з Львову на Майдані Незалежності у Києві 29 листопада. По-дальшому я собі думаю, що Майдан буде далі стояти до того моменту, поки скоріше все мене скинуло цю владу, тому що йти до Росії, до Митного Союзу я не хочу і хочу, щоб мої діти жили в європейській державі. Президент Паўднёва-Африканскай Республікі Джейкаб Зума 5 снежня абвясціў пра смерць Нельсона Манделы. Наша нацыя страціла свайго вялікага сына. Наш народ страціў бацьку. І хоць мы ведалі, што некалі гэты дзень настане, нічога не можа суняць нашага пачуцця глыбокай страты. Президент України Віктор Янукович 10 снежня на зустрічі з былими президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмом і Віктором Ющенком. Я категорично проти того, щоб ми протиставляли сьогодні стосунки з Європою, стосунком з Росією чи навпаки. Нам треба шукати, як об'єднувати. Я вважаю, Європа буде спокійно спати, як кажуть, в теплі, якщо у України будуть нормальні стосунки з Росією. Былы алігарх Міхаіл Хадарковскі 21 снежня ў інтэрв'ю тыднёвіку «Новае время» пасля вызвалення з расійскай турмы. Вы імперіаліст? Нет. Я в определённай степені националіст. Удзельніца гурту «Пусі Раят» Надзея Талаконнікава ў тэлефонным інтэрв'ю «Радыё Свабода» пасля вызвалення з турмы па амністыі. Я услышала по радио о том, что некоторое количество мировых лидеров отказались от приезда на Москву-Олимпиаду. Я устроила настоящий танец радости, туземный танец радости. Это показало мне то, что этот жест, убогий жест, который он пытался совершить, он не затмил глаза людям, которые, может быть, сохранили в себе некоторую честность, которым не может затмить глаза нефть и газ, который может дать им Россия. Гэта былі галоўныя сусветныя падзеі 2013 году галасамі іх удзельнікаў. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Аляны Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У Расіі пачалася адна з найвялікшых аперацыяў па падтрыманні бяспекі ў алімпійскай гісторыі. Праз месяц у курортным горадзе Сочы на Чорным моры мае пачацца зіма.